дороги іншої не треба. Поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти.